Ego 99. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Emitimos agora, ademais de pola rede dentro da Ego 99 Radio de México, tamén polas ondas da man de Radio Filispín, a radio libre comunitaria da terra de Trasancos. Tras a longa pausa, regresamos ao debir cotián de pesquisar na rede esas músicas feitas con amor para gozar e compartir. Abrí depois as orellas porque comezamos. Commons Baby. E retomamos o fío da anterior emisión. Viaxamos até Brasil para escoitar a Mombojó, a banda que nos descubrira a Xamila Maya, cantante do Smajalab, na entrevista que lle fixéramos daquela. Os Mombojó son unha banda, unha numerosa banda, que leva lanzados a 2 discos e que exixiron a súa discográfica manter a libre distribución da súa música pola rede. Agora imos escoitar o tema que dá nome ao seu último disco, Homem Espuma. Assim são nossas vidas quando se Unha banda certamente interesante esta Monbojo. Como tamén son bastante interesantes os Boy Elliot and the Plastic Bags, gañadores este ano do concurso ou certame da canción galega do verán Apolo Hit, organizado por vieiros.com e a Radio Galega. Froito de gañar este concurso, en consecuencia, representantes galegos para o Eurofestival da canción Lied Lavlut de Linguas Minorizadas, que vai acontecer este 18 de outubro en Lulea, nas terras laponas da Suecia. Parabéns, Boy Elliot and the Plastic Bags, e sorte co vosso planeta 19 nesas terras case esquimais. E seguimos por terras galegas. Imos co último lanzamento da Regueifa Plataforma, que chega desde Ribadeu. O dúo Sora Gavara, formado por Héctor Peña e Miguel Anso Fernández, membros tamén da banda de hardcore Beetlejuice. No seu proxecto aparte apostan por un son máis melódico e acústico, cun resultados ben xeitosos. Escoitamos agora a canción que pecha o seu EP Songs for Juval, Moms of Mary. Cans Baby. E outro dos lanzamentos máis feiticeiros das últimas semanas chega desta vez de Barcelona, o abeiro do sempre benvido nel label Error Lo-Fi. A propósito, tamén desde alá nos chega unha má e triste noticia. O dúo Uma, do que xa vos falamos outras veces en Commons Baby, anunciou no seu blog que, sentindo moito, teñen que deixar de distribuir a súa música pola rede. O motivo, pois sei que Pau e María, por cuestións de traballo, se fixeran socios da SGAE, e, en consecuencia disto, toda a súa obra, repito, toda a súa obra, pasou a ser xerida por esa sociedade de xestión de dereitos de autor, restringindo así a divulgación da música de Uma pola rede, libremente. E nos facémonos a seguinte cuestión. É así o xeito no que a SGAE di que defende os autores, impedíndolles que fagan o que lles pete coa distribución da súa obra, que despois de todo é a súa obra. En calquera caso, sospeitamos que a máis grande das culpas recae principalmente nunha legislación que ficou claramente anticuada e que permite estes usos, estas cousas. Mas hai que seguir, e seguir con Siria. Con Siria Benjamin, Be Brave Benjamin, é o magnífico proxecto musical do galés Benjamin Palmer, que leva xa unha chea de anos en Barcelona e tocando por medio mundo. Deixo-vos coa miña canción favorita do seu EP, He Only Loves You When You Are Sleeping. Él na máis que te quere cando estás a dormir. Sleep so he can sleeping. Imos agora cun disco invisible, como dicían en Conse de Arte, magnífico blog sobre banda deseñada e ilustración, onde descubrimos este Aventuras Domésticas, álbum dunha formación sevillana absolutamente máxica e tamén bastante descoñecida. Pouco sabemos deles, porque pouco din na súa web. Só sabemos iso, que son de Sevilla, que teñen amizades por Portugal e que está formada por Rubén Alonso, Daniel Cuberta, Camilo Bosso, Dani Matas e o debuxante e deseñador Miguel Brieva. Fanse chamar Las Buenas Noches e este o seu magistral El Mal Camino. Un, dos, tres, sí. Este es el fuego que todo quema, esta es la furia de la pasión. Este es el ritmo que arde en el fondo del corazón. Este es el fuego que todo quema, arde la cima de la ciudad y en el incendio. Solo en el centro te salvarás. Fuego, fuego, ardes como en el fuego que ilumina el camino a la perdición. Tormenta, todas las hadas quieren bailar. Mañana al alba, nada de esto recordarás. Aquí está el filo de tu deseo, como la aguja del escorpión. Tu madre dice, es el camino a la perdición. Ardes como el fuego que ilumina el camino. E imos a de retirada. Non esquensades, como sempre, visitar o blog commonsbaby.blogspot.com para revisar as ligasóns relacionadas e profundar nas descubertas que vos facemos. Lembrovos tamén que agora podedes escoitar Commons Baby polas ondas sintonizando Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da comarca de Trasancos. Podedes facelo, se andades pola zona, os martes de 5 a 5.30 do serán e os venres de 11 a 11.30 da mañá. Antes de marchar, teño que comentarvos do tema das camisolas promocionais, que resulta que, se non errei no reconto, o resultado foi de empate. Empate entre a camisola branca e a camisola negra. Está visto que a decisión era ben difícil. En calquera caso, non sabemos aínda cal faremos, pero en calquera caso, todos os que votastes estes días tedes garantida unha camisola, sexa da cor que sexa. Así que, en canto poidades, ide mandando un correo electrónico a ictioscopio@gmail.com coa vosa talla, para mandarvos unha que vos preste, e o enderezo onde queredes que vos lo mandemos cando estean por fin feitas. E agora xa sí que marchamos. Ficades na compaña de Pink Faith, unha moza dos Países Baixos, nun dos seus múltiples proxectos. Xa vos comentamos dun deles, de Very Sexuals, hai unhas semanas, cando Comos Baby estaba en ausencia. Agora achegámonos a Neon Bell, unha formación de trío no que nos lembra moito, moito a Leslie Feist, unha cantante que algún de vos pode que descubrise cun anuncio dun perfume de home, para home, que tiña de marca, de símbolo, un cocodrilo. Non topamos por ningures unha marca na que dixese que se licenciaba baixo Copyleft ou Creative Commons a música de Neon Bell. Non entanto, permiten a libre descarga do álbum completo. Polo tanto, consideramos que non hai ningún problema en facelo público e difundilo. Deixo vos pois con Neon Bell e a canción Run Along, Run Along. Camuns, bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Seems slight, it feels like I might have stayed here only for your Guns, baby.